سلوك أندل سلوك يا راك عيش باشا الوادم يا اوي داي بيني يا بصا يوجي يا غايا طالع يا بخواتي بصا زيانة صونا لنا وخانوة تاريكة كد لسر ماك ها بيدة تي زور ناخوش بي وابز انم تو عزدك هيل الرناشي دابشي اودو اهلتا من دا زانم من بوناتو اخدشي سرزعي لنا وبرو بالي بوناتو من خلكم خوش دوي ويسنا نتكلم رقا سروق يارا وابزعنم اميريك دروس كردوا كزايو لنا ودباد وانيا وقوم الارزاش دروس دكا يما دمانيويت دونك فلين لنا وببعين بلان ببيتو هيسك عليك ما بينا كريت بويو داول يدخين كاوكاري ما بكري خوش دي وهاول نادم بولنا وبردنيا اي عوات وقصيبة مدلي هيقرا اي بص براكي ها؟ مشكا غاندال لخزمة داما ورا السروق يارا كرزانك ايوار خودو دايقتن بالي باشا وامز عربتو جيبيز بوي في قاد ايوز سرطة بازارك غاندال جيب قاد او بات تماي ابن مالك اتوش دي نابو بات اي ديو ايمن نابو بات بالي او بات تماي ايوال نابو بات سر بازا سياسة كان ماي في قاد اغرن ابن مالك ايو توش دي نابو دبن اللي ابا مو خيزارك كان نابو دبن هيا تولق سكاني بالتالي كيه كلا براست من دلیا فیگا سرجم سره کان نه ود بعد و توش زانی پروفه به تمن کپیا نه خوشه به تایبه دایکت کی بغرا کرا تو تخیره ته کی کو دایکت خفت بخوا دلیا بلوی ک دایکت برګری او خفت اګه ورې نه اګری کاستری کم تقیتوا او چی شان عمله د سیتویا نو برنیم کو بریا رسته خو ته کرا دایکت پیویسته شونه که هم بدوز موا بله هلی دوز موا سروگ یارا آماده با سواری فوکا با رو سر زوی هیوادارم سرکاتو بینه کارا که انه سر زوی برس فراجی کاری منه اویا تنیا گلان دازار دونگ فلیت دستگیر بکم و بیا هینم بولای تو وانیا بله من دفرم باوكا ورخواره و ياري خلسكانت كواز لك عركت بينا ورخواره و من نميك بيه نميك بو بياواني اسمالي بنارم وزدلك تي خم من دارني و خلسكو كامي بكم بیاوی اسمان نازانم چون رای بگرم باوکا تو چی تا؟ های چه مادرنده اولیو داری زد سیده کرد یهلیم خوش با چون دویر خود من داده هیگم زد پیپله ای آر یارم تیم دن نزا خواب بگرم بگر خواره ای گولی ای دزاین تنزار زوی لرزی با استا پیتان دالهم اگو ما لرزی هوی چی بو کوجی با چویه دسمه سره و تیایا دمیوی هوی اگو ما لرزه بزانم بچو لیرم مینوه ده یوفو برکوه مو آگاداری من بن چیتان پیدالایم بگویم کن یکم پلان من او دبید که بسه دونفولی زال بین و بی گرین و بی هینی همو لمن گیشتن آها دیاره فروکه یک بدل کود او گلندای زر ها او خوینی ها فروکه چی بچو که ایمه زور بیزار کردو ها ایمه ده توانی او بکنیم بخلوز ایه ده به هوی گمه لرزکه لیره بید زانیم تو هوی گمه لرزکه بوی جی همو مترسی که اوه که تو نزی شوان بکوی توا تکای اگاداری خود با برای که وا بوجی هول مده دمه یارمتی بده برو یارمتی بده Barakala! Kuji! Kuji! Ayet o selameti! Estağfı ola tane de sen mi o? مانگاوی بوستا من دمه یک قصه گودان فولی بلیم ده توی چی پیولی آگادار با گر یک جولا بکیت او هاور یکی لناو دا چید من افلت بی ده چکنه جانچی ام لیه بگرام من سروگ یارام ایمه نمانه کس بکشین بلان بو ملرزه یک مالشون یک داو ها واجیر او دا کهید بلان من هرگیز عزم لین یک خلق بکشم پیویست لما بسم تیب گی ایه لما گیشتی دونگ فلید ایه گلنگ دایسر من پیگ دادید که من از ناکم ازار بدم اگر گلنگ دایسر من پیگ بدید او هر ایستا نیل مشوی نکن شیر اب کهید باشا کامل بلا گرینگا اخلکانی اوی یا خود گلنگ دایسر ایه دا تیوت من بجوی تو بکم چاره نوسی هم خلکه لدستو دایا دای چی دلی اوانا فیل لیده کن حال نخلطی کودی تو هشتا بگا نناسی نزانی چونا دونگ فلید با چی متمانه با من ناکی متمانه پیمکا حتی اگر گلانده زرش هم دی او حال ناو دبا بارم پیمکا دونگ فلید من زور رقم لشار دا بیتوا بنا مالاکم همو لشار دا مردن نامیل باو زانسته پیما خلق نناو برم والکم گاندا کاری وانکات حتی اگر یعنی خوشم لسر دانا بید ما من نات کوچم باورم پیبکا باورم پیبکا دو پیبکا باورم پیبکا باشا باورت پیبکا زور سپاس که متمنت بکردم تو تیگیشتی که من مروریه چی باشم سروگیارا یکم زر کجی آزاد بکا دونگ فلید باوری پیبکا او درو دکار دای خیراکا باشا بوچوی دروی برو کوجی هر ایستا ایره چول بکا دی برو تکاله دکم دی برو تکاله برو کاد بسی رو مده دی کوجی برو باشا ای دوگلی هر ایستا خوب ده بدسته و باشا گلان دایزار بگره او با شوینی خور بچه و نو چاوری پرستار دخم چی؟ اوچه دنگ فلیت کود تلکه و ها؟ دنگ فلیت کود تلکه و ها؟ او زیرکه دیکه من بوانیا؟ اگر من نمای افکار دنگه؟ تو زور زیرکی خوشکه گاندار من زور سرسام پید ها! سرم! سکار تو زودم خوش دکه بیم بلی چیل دنگ فلیت دکی؟ دی اخین نو دوزخه و ها سار اکو او دخین نو دوزخه و نمای دمیل سرزوی زور باشه، دموی هره از تاگلانده زور ببینم بازی بطرین کهت اگه دار با سروگ یاره سروگ براچی دونگ فلید و گلانده زور دشجی کرد و ایسا پیویست خلقه که آزاد بکنید باشه امانز بن اوه او نابو بین به ازی ویگا تاوه کول سرزوین نمینید سروگ براچی، بلین با دونگ فلید دا که او خلقه آزاد بکنید لمن گهیشتی، من بلینم پیدا ادنگ ما، او فرمانه بیویست لسر تو دوک فلید نو بری سروگ براچی لمن دگه سروگ یارا سروگ یارا جراکا رستا برو سروگ یارا نو برا دی برو فرمانکه ما پلتی بزیبکا بچاوان ایویست ایمه بچین با سر او چیایا بجهری ام پیلانه بیده به ایمه بچین سر او چیایا بلا ما هم با مشکلی ایمان دادن بلا من دلیانیم لو پیلانه سر دکوینی انا بلا ایوایا باشا چی بکن پیم لیده ای دکتور او خویتی او فروکه بکردینم بگاکا بکرو دمیو اقصال اگر دون فیلم کم باشا لدره و چاور ریب که دونگ فرید چی روی داو سروگ یارا پیم بله من دارم تاوکو سروگ گاندال ببینم بلام تکای او شیطه پاریزا باشا دونگ فرید تکای لیدکم بی پاریزا میده بدست هیچ کسیک آیا اوان دیانوی خلکه کلا نو ببن؟ بله بلام من بله نخوم دا پاریزم ببی ام شریده امریکا کار نکرد هر بویش امم دابتو تاوکو بی پاریزی و بو اوی اوان هیچ تیه چم پی نکرد اگر بی پاریزید زور سپاس دکم سپاس با تو سروگ یارا درگاکا بکو لدلو سپاس دکم دایکا فیرد کردم که هر جیز آزاری خلق ندم دایکا لو کاتی که جیوم لیبو که ویستیان توب کنن آگره و بوی بریارم در لپی ناوی هرشتی که تو رزگار بکم بلا من پیاش زور باشم بینیو لسر زوی متمانه بمن کردو خوی فیدای چند کسانه کرد بوی من هرگیز لبالی نکم پشمان نبموا اگر بشم کجن سیوگی آقا تو لناو چی بوا چی دلی؟ بیست خیراب کم خواه جان سپاس بخواه بس تیری رزگارم بو اه. اه. سرگیارا دنیای نمای تو در زاین است سرنارو لاتی. تواو نمادو عیش من بتوانم. هرست تن ناود دبن شوینک منی بوم آنوی تو. هوی پیوست هرست تن ناود بینک دواتر شوینک نیت تاو کتون ناود بینی تو. جم نبگر برای بدکوزین. به گای گورا داد شتون نابرد فریدن آگر وا. هر بام شیم دایک استا بو با کلوس. دایک جان. دای باشا هرست تعاون ناود برند دل نای برم بپلا. بلا مستا تو امیره چتاو کنو دوری ایستا هر بخود برو اول دو خوش نو بر بپلا خود نو برا دوباره بفر دارم ایوا من دروم او تعقیده کم و اوکیدیش به دست خدایا او خویتی دی به هر استا دوک فلین ناو ببین دی هر استا فریه در ناو آگره بچه آن او چی دکی سرو گیارا استاش درگای آگره کب کنه و دی هر استا دوک فلین بین ناو آگره کوا دی خیره کن زو کن من دلیم که همیش چی توی ناو بردو یارا دایی لنایی بان بگیره کوجی دوک فلید براکن دایی دایی بابرون نیرو بابرون دایی خیراکا دایی هر ایستا بیانگ زو کن نهیل نرسما راب کن کوجی سرکوا دایی بابروی بلین دایی زار در چو باز دایی نفتی دیش چینا لا نه یاب با دایی در چو یش که یک با دست کنه لا نه یاب با مردن با ایوه باز نی نکتی یش که چی بانگاوی ای، ای گمجا، هر استا پیوندی با سر کوب کودای درگایی و فویکه داخل نمن دگه کورا بطاوان گورم او درنده لیره لناو ببا لناوی ببا نه نه، واقلان دیزر لناو ده چه سیر کبزانه چون ناوی ده بمرستا گورم، امینکه کار نکد، باشه و ایگ لانده زر لناو نچید چی دلی؟ دی سروگی هرا هرست لناو برین سروگی هرا موسیقی سرگیارا سپاس با تو سپاس تکم دوم فنی که مطمئن با من کرد خواد لگل سرگیارا هی چیت دوگ فلید پیمله چیتا بو آخم بار بوی دی باورا گلندایزا ما شوانی خواد